sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 lipca, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Dobra zmiana musi być kontynuowana, mówił na konwencji Zjednoczonej Prawicy prezes PiS. PO musi się określić, czy chce iść z centrum, czy z lewicą, powiedział z kolei w Warszawie lider ludowców. A w Kalifornii trwa szacowanie strat po najsilniejszym od 20 lat trzęsieniu ziemi. Dobra zmiana musi być kontynuowana, powiedział na konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy w Katowicach lider PiS Jarosław Kaczyński. Jak mówił do działaczy, zwycięstwo formacji rządzącej jest prawdopodobne, ale nie jest pewne. Do tego potrzeba bardziej wytężonej pracy niż dotychczas. W Katowicach są też Jarosław Gowin i Zbigniew Ziobro. Ich wystąpieniom przysłuchuje się Agnieszka Jasik. Agnieszko, o czym mówili liderzy Zjednoczonej Prawicy? Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podkreślał, że ugrupowanie zaczyna dziś pracę w dobrym punkcie, bo w ostatnich latach politycy rządzącej formacji uzyskali poparcie i wiarygodność. Lider podkreślił, że aby walczyć o wygraną, partia potrzebuje teraz nowego programu. Programu kontynuacji, ale tam, gdzie trzeba, także zmiany. Programu, który będzie skierowany do wszystkich Polaków. Programu stabilizacji i spokoju. Programu, który będzie zapewniał nam rozwój i będzie zapewniał także sprawiedliwy podział owoców. O konieczności rozwoju mówił też szef porozumienia Jarosław Gowin. Jego zdaniem teraz przyjdzie czas na ambitne inwestycje, między innymi na elektrownie atomowe, rozbudowę infrastruktury drogowej i kolejowej czy rozwój mieszkalnictwa. Mówił też o konieczności inwestycji w młode talenty. Z kolei prezes Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro zaznaczył, że Zjednoczona Prawica wywiązała się ze swoich wcześniejszych wyborczych zobowiązań. Agnieszka Jasik, dziękujemy. To były Katowice, a w Warszawie obraduje Rada Naczelna PSL. I choć oficjalną decyzję mamy poznać po południu, to jest już niemal pewne, że nie będzie szerokiej koalicji, takiej jak w eurowyborach. Lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że Platforma Obywatelska musi się określić, czy chce budować umiarkowane centrum z PSL-em, czy koalicję z ugrupowaniami lewicowymi. Nie wolno dać się uwieść radykalizmom, ani z prawej, ani z lewej strony. Odpowiedzią na radykalną rewolucję prawicy nie jest radykalna lewica. Odpowiedzą na radykalizmy i z prawej, i z lewej strony jest umiarkowane centrum, które budujemy. Stworzyliśmy klub parlamentarny Koalicja Polska. Mówił Władysław Kosiniak-Kamysz. Przewodniczący PO powiedział w Białymstoku, że tylko dobra współpraca partii opozycyjnych i ich zjednoczenie to szansa, by wygrać z PiS. Taką koalicję budujemy, zaznaczył Grzegorz Schetyna na konferencji prasowej w ramach akcji Porozmawiajmy. Kto będzie podzielał nasz program i będzie z nami walczyć o polskie sprawy, będziemy razem. Pierwszym wyborem jest Polskie Stronnictwo Ludowe, przyznał lider Platformy. System liczenia głosów Donta jest tutaj bezwzględny. Jeśli opozycja pójdzie podzielona, przegra wybory. Przegra je przed październikiem, dodał Grzegorz Schetyna. Trwa szacowanie strat po najsilniejszym od 20 lat trzęsieniu ziemi na południu Kalifornii. Służby informują o uszkodzonych budynkach i zamkniętych drogach. Są też problemy z dostępem do prądu. Relacja Marka Wałkuskiego. Epicentrum trzęsienia znajdowało się niedaleko liczącej prawie 30 tysięcy mieszkańców miejscowości Ridgecrest, położonej na pustyni Mojave u podnóża gór Sierra Nevada. Wstrząsy były jednak odczuwalne nawet w odległym o 200 km Los Angeles oraz położonym jeszcze dalej Las Vegas. Podczas trzęsienia w sklepach produkty spadały z półek, a ludzie uciekali na zewnątrz budynków. Lokalne władze informują o osobach, które odniosły drobne obrażenia, ale wszystko wskazuje na to, że nikt nie zginął. Sejsmolodzy mówią, że dzisiejsze trzęsienie jest elementem serii wstrząsów. Niebezpieczeństwo kolejnego, większego trzęsienia szacują na 5%. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Już w czwartek południową Kalifornię nawiedziło silne trzęsienie ziemi. Wstrząsy były odczuwalne w oddalonym epicentrum o ponad 300 km Los Angeles i Las Vegas. 25. Międzynarodowy Festiwal Jazz na Starówce rozpoczyna się wieczorem w Warszawie. To jedyny plenerowy i bezpłatny przegląd jazzowy w Polsce proponowany szerokiej publiczności. Festiwal zacznie się o 19:00 włoskim występem włoskiego trębacza Enrico Rawy, mówi dyrektor artystyczna imprezy Iwona Strzelczyk-Wojciechowska.

Radiowy Dom Kultury. Dzień dobry. Te fale bardzo dużo mówią już o lokalizacji, w jakiej dzisiaj gościmy. Nadaję dzisiaj z Gdyni Agnieszka Oczańska w bardzo dobrym towarzystwie. Elżbieta Malinowska w Warszawie, Andrzej Dubas realizuje nas tutaj na miejscu w Gdyni. No i oczywiście jesteśmy na Gdynia Design Days. Po raz kolejny, po raz drugi, niezwykle nam się w zeszłym roku podobała ta edycja. W zeszłym roku byłyśmy z Agnieszką Szydłowską tutaj na miejscu i przebiegłyśmy przez praktycznie wszystkie wystawy. W tym roku pozdrawiamy Agnieszkę bardzo serdecznie. Mogę już z moim gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Pozdrawiamy Agnieszkę. No i tak się właśnie odzywa Paulina Kisiel, dyrektorka Gdynia Design Days, ale porozmawiamy za chwilę, ponieważ dużo, dużo, dużo narracji dzisiaj w programie. No ale cóż, skoro już tak szemrze nam miło morze, to możemy chyba zaczynać. Juan McLean, myślę, że bardzo dobrze nam tutaj podbuduje tę intensywną sytuację festiwalową. Gdynia Design Days nadajemy z parku naukowo-technologicznego w Gdyni. Do tego Pomorskiego. Paulina Kisiel już z nami, szefowa szefów, ale chyba nie dzielicie się tak na tym festiwalu, że po prostu uznajecie to, że to jest taka wspólnotowa, duża praca, no ale ktoś jednak musi to spinać w całość. Pracujemy w ósemkę właściwie w tej chwili. W naszym zespole są same dziewczyny, także to jest trochę damski festiwal, ale na czas festiwalu angażujemy bardzo dużo wolontariuszy, którym jesteśmy mega wdzięczni za pomoc. To oni są naszym serduszkiem, które codziennie bije z całej siły. Są też To proszę bardzo, możemy próbować dalej. Opiekunowie. Opiekunowie, proszę, co za trudne słowo. Opiekunowie wystaw, którzy pomagają zrozumieć naszym użytkownikom, o co chodzi w nich tak, tak właściwie. No tak, bo może dlatego tak to słowo nie chciało ci przejść przez gardło, że opiekowanie się wystawami to jest bardzo trudna sprawa. Ja wczoraj już miałam okazję przyjrzeć się wystawom i przyglądałam się także przygotowaniom wolontariuszy, którzy potem przez cały tydzień będą po wystawach oprowadzać i o nich opowiadać. Jesteśmy w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym, to jest takie epicentrum festiwalowe i teraz dokładnie od dziś, przez cały praktycznie tydzień, mnóstwo wydarzeń. Tutaj oczywiście wystawy i to jest takie miejsce, w którym zobaczymy najwięcej, no ale oczywiście nie tylko. O tym wszystkim będziemy mówić w programie, ale porozmawiajmy o tym, od czego się zaczęło. Dzisiaj zaczęło się od biegania. Tak, rano o 9 startowaliśmy z Bulwaru Morskiego w Gdyni i tam przebiegliśmy aż 9 kilometrów, 5 kilometrów. I tam spotkaliśmy się z naszymi takimi sportowymi użytkownikami, rozdaliśmy trochę gadżetów. Takie sportowe rozpoczęcie festiwalu jest na pewno super atrakcją. A projektanci dobrze biegają? Szybko. Szybko. No oczywiście, tak jak szybko musimy mknąć się przez temat główny. Polaryzacja. W zeszłym roku error. Widać, że festiwal stawia też na takie ważne tematy i takie hasła wywoławcze, które są w stanie wygenerować w nas myślenie o tym, co przynosi dzisiaj świat w kontekście zagrożeń, niepewności. No ale nie zawsze to się obraca tylko wokół tych takich newralgicznych tematów. Ale polaryzacja bardzo na czasie. Polaryzacja to hasło festiwalu. W tym roku mówimy o takiej dychotomii społeczeństwa, o rozdwojeniu, o tym, że mamy skrajne podstawy i opowiadamy się właśnie za skrajnymi wartościami. Ale na festiwalu nie mówimy o tym, że coś nas różni, a szukamy rozwiązań i takiego wspólnego języka, który jest także projektowy. Na wystawach pokażemy właśnie te skrajności, pokażemy różne punkty widzenia, ale spróbujemy także znaleźć coś wspólnego. Spróbujemy znaleźć nowe materiały, nowe technologie, które może są bardziej człowiecze i w ten sposób będziemy właśnie prezentować polaryzację. No tak, polaryzacja, czyli gdzieś rozczłonkowienie, gdzieś stawianie rzeczy, sytuacji, spraw, pojęć na biegunowych stronach. Mówiłaś o tym, że polaryzacja, tutaj akurat to mnie intryguje, jest czymś pozytywnym, że te właśnie bardzo skrajne reakcje są pozytywne. To trochę takie myślenie, które nie jest popularne. Tak, dlatego że w momencie właśnie tych skrajnych poglądów możemy znaleźć coś bardzo innowacyjnego. Jeżeli wszyscy mówilibyśmy o tym samym, to zgadzalibyśmy się i w ten sposób nie powstawałyby żadne nowe idee, żadne nowe koncepcje. Przez to, że mamy właśnie być może skrajne poglądy, być może nie zgadzamy się w niektórych punktach, musimy uaktywnić naszą kreatywną część i szukać właśnie tych wspólnych części i wtedy myślę, że jest to najbardziej efektywne. No tak, mówimy oczywiście w kontekście projektowania, ale możemy to rozszerzyć na różne pola. Na wszystkie. Na wszystkie. Rozszerzamy tutaj. Przed nami jeszcze sporo wydarzeń od 10:00 właśnie tutaj w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym. Możemy oglądać wystawy. Zapraszamy i zachęcamy, żeby zaglądać tutaj. Bardzo intensywny weekend otwarcia. Oczywiście zapraszamy na cały tydzień, ale to jest taki weekend, w którym dzieje się najwięcej. Tak, weekend otwarcia to bardzo dużo wydarzeń. Teraz właściwie już zaczęły się oprowadzania dla openerowiczów, także zapraszamy wszystkich tych, którzy przyjechali do Gdyni, żeby posłuchać muzyki, żeby przyjechali do Parku Naukowo-Technologicznego i zobaczyli także trochę więcej designu. Te oprowadzania są w języku polskim, jeśli zbierze się grupa po angielsku, to również tam. Zachęcamy oczywiście, ponieważ na festiwalu pada, a tutaj wystawy w pięknym budynku. I cieplutko. I cieplutko. Na mieście Cloud Mind, czyli pop-up z dobrym wzornictwem. Na mieście także terminal kontenerowy na końcu bulwaru. No i zapraszamy do parku na godzinę 17:00. otworzymy uroczyście wszystkie wystawy, później wernisaż w Muzeum Miasta Gdyni o 19. No i takie to uroczystości. Zapraszamy oczywiście na cały festiwal, a ja pozwolę sobie jeszcze porozmawiać z tobą i zwinąć cię trochę z tego tutaj bardzo intensywnego wydarzenia, jakim jest oprowadzanie, pilnowanie wszystkiego pod koniec programu, żeby zamknąć taką klamrą naszą dzisiejszą opowieść. Paulina Kisiel, dziękuję w tym momencie. No i cóż, a my biegniemy dalej. Dani kanda, dani kanda, abang koro ya abang koro. Saha koyo el magan, abdi dani. Tamang kali saha koyo, nababay dani. Gdynia Design Days. Tu dzisiaj jesteśmy, stąd nadajemy. Polaryzacja to hasło wywoławcze tegorocznej edycji. No i cóż, ja przyznaję, że nie ma tutaj łatwych pytań, tym bardziej nie ma prostych odpowiedzi. Zachęcam do tego, żeby przyglądać się wystawom. Ja wczoraj miałam okazję przebiec bardzo dużo z nich, z tego co już było gotowe, a była właściwie większość. I teraz przeniesiemy się na jedną z ważniejszych wystaw, która właśnie gdzieś nam stawia bardzo ważne pytania i każe nam się zastanowić. Ja czy my, a opowiada kuratorka wystawy Iza Bołos. Jesteśmy na wystawie głównej festiwalu, która nazywa się Ja czy my. Moją taką inspiracją było to, że dzisiaj jesteśmy bardzo mocno skupieni na sobie, co oczywiście ma dużo pozytywnych stron, czyli patrzymy na swój rozwój osobisty, chcemy być coraz lepsi, chcemy odnosić sukces, chcemy się rozwijać, chcemy być bardziej efektywni w pracy, ale może często też tracimy właśnie taki związek z, na przykład z lokalnym społeczeństwem, z jakąś wspólnotą, rodziną, więc chciałam przyjrzeć się, co dzieje się na tej osi ja czy my i czy są to wartości, pomiędzy którymi musimy wybrać, czy możemy je też dobrze łączyć. Także o tym opowiada ta wystawa. Jaką ścieżkę możemy podjąć przy okazji tej wystawy? Myślę, że możemy przyjrzeć się kilku takim kategoriom tematycznym, bo ta wystawa rzeczywiście można w niej znaleźć takie trochę poddziały. Tutaj na przykład poruszam temat opieki nad osobami starszymi, nad dziećmi, to co robimy w internecie, w jaki sposób kreujemy to społeczeństwo internetowe, jakieś lokalne wspólnoty, więc myślę, że możemy tak podejść do tego bardziej tematycznie. Od czego zaczniemy? No jesteśmy na początku wystawy, tutaj akurat jest kilka projektów, które opowiadają o relacjach ze starszymi, więc myślę, że możemy zacząć od tego. Podchodzimy i widzimy coś, co wygląda jak klasyczne szachy, jednak to nie jest to klasyczne podejście do gry w szachy. Tak, tutaj to jest projekt zrobiony właśnie z myślą o osobach starszych, które często być może są trochę odizolowane lub nawet być może nie możemy ich odwiedzić, czy spędzić z nimi czasu tak często, jakbyśmy tego chcieli, więc to jest gra, którą osoba starsza może grać na planszy w taki tradycyjny sposób, do którego jest przyzwyczajona, a osoba młoda, na przykład, nie wiem, córka, wnuk, może grać przez aplikację. Możemy sobie wyobrazić, że ja na przykład jestem w Warszawie, a moja babcia, załóżmy, w Szanghaju. Dokładnie tak. Takie produkty coraz bardziej zaczynają wchodzić na rynek, zaczynają łączyć osoby młodsze z osobami starszymi. Na wystawie też pojawia się pytanie o to, jak tej technologii używać w sposób, no taki jak najbardziej sensowny. Pędźmy dalej tą trajektorią, ja czy my, przemierzając dalej przestrzeń, natrafiamy na kolorowe ubrania. To projekt zahaczający o społeczne uwarunkowania. Tak, to jest projekt stworzony we Włoszech. Tutaj grupa włoskich projektantów zaczęła współpracę z migrantami z Afryki i tutaj mieli taki pomysł, żeby zaangażować ich w pracę ręczną, czyli oni tutaj zostali nauczeni rzemiosła. Wytwarzają ubrania, które są robione z tkanin właśnie z takimi typowymi afrykańskimi wzorami, więc mają tutaj szansę na wyrażenie swojej tożsamości. Włoscy projektanci tutaj oczywiście też gdzieś tam pomagają z formą i tym, żeby to rzeczywiście była fajna jakość tych rzeczy. Mają też taką bardzo ładną identyfikację wizualną, czyli używają dużo bardzo pięknych, profesjonalnych zdjęć, na których widać tych migrantów w takim zupełnie innym świetle niż ich widzimy codziennie, czyli w roli top modeli. Pokazują ich trochę tak, jak byliby fotografowani celebryci, więc tak jakby to skojarzenie jest tutaj zmienione. I oprócz tego przeprowadzają dużo takich różnych akcji. Na przykład zaproszyli migrantów, żeby wytwarzali te ubrania w środku miasta, tak żeby lokalni mieszkańcy mogli podchodzić, zaczynać rozmawiać. Udało im się naprawdę w tej miejscowości, w której pracują, wytworzyć taki kontakt pomiędzy tymi ludźmi a mieszkańcami, gdzie normalnie ta różnica jest bardzo widoczna. To także zmierzenie się ze stereotypami, jak myślę, zarówno na polu świata mody i świata imigrantów. Talking Heads, co zaproponujesz dalej? Tutaj mamy taką grupę obiektów, która mówi o naszej obecności w internecie i tym, w jaki sposób jesteśmy tam aktywni. I tutaj myślę, że takim ciekawym projektem, który właśnie mówi o tym, jak można w taki ważny sposób używać mediów społecznościowych, na przykład Instagrama, który zazwyczaj jest kojarzony właśnie z takim raczej lansowaniem siebie. Holenderska projektantka zaprojektowała specjalne przedmioty, które spełniają wszystkie warunki używalności na Instagramie, czyli wyglądają naprawdę świetnie na zdjęciach, można sobie robić fantastyczne selfie. Ale są to obiekty, które mówią o na przykład zmianach klimatycznych. Tutaj jest taka idea aktywizmu w internecie. I stąd wielka sofa wieloryb. Tak, dokładnie. To jest jeden z obiektów, który stworzyła. A czym zakończymy? Tutaj jeszcze jest taki jeden projekt bardziej architektoniczny, który mówi o tym, jak można zwiększyć możliwość nawiązywania relacji na przykład w blokach lub apartamentowcach, gdzie często brakuje takich części wspólnych. Tutaj projektant zaproponował taki bardzo prosty system połączonych balkonów. I te balkony mogłyby być zarówno wprowadzane w istniejących budynkach, jak i w nowych, czyli po prostu z własnego balkonu możemy zejść do balkonu innej osoby i tak jakby na zewnątrz budynku mamy taką siatkę, właśnie dodatkową infrastrukturę, która może służyć komunikacji i spotkaniom. Ja czy my to trudny wybór? Tak, rzeczywiście, taki był też mój cel, żeby po prostu pomyśleć nad takimi naszymi wyborami, które może na co dzień wydają się oczywiste, ale myślę, że w bardzo prosty sposób możemy tutaj dokonać jakichś zmian. Wystawa główna Gdynia Design Days tutaj w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym rzeczywiście pobudza do myślenia, pobudza do refleksji. Własny interes, czy dobro wspólne, wygoda, czy odpowiedzialność, tych pytań jest znacznie więcej, no ale odpowiedzi możemy szukać tutaj. Gdyby ktoś chciał poszukać podpowiedzi, to także może spoglądać na naszą stronę www.trójkapolskieradio.pl i znaleźć pod stronę Radiowego Domu Kultury, tam wszystko napisane. Za nami Rich Okoin, a przede mną coraz większy tłum zwiedzających, którzy od 10 rano mogą oglądać wystawy tutaj w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym. Gdynia Design Days trwa, a my teraz na chwilę przeniesiemy się do teatru wraz z Janem Niebudkiem. 2050 rok, zdaniem wielu klimatologów, badaczy przyrody, właśnie wtedy może dojść do prawdziwej katastrofy klimatycznej, która może uniemożliwić albo bardzo utrudnić rodzajowi ludzkiemu funkcjonowanie na Ziemi. Są też oczywiście inni sceptyczni wobec takiego podejścia. Debata trwa, nie mogło jej zabraknąć. Także w teatrze, który zajmuje się ekologią na równi z innymi ważnymi tematami. Przykład w ten weekend w Warszawskim Teatrze Powszechnym. Michał Zadara zaprasza na filmy z epoki smogu. Przedsięwzięcie łączące teatr, film, obywatelskie działanie. Wszystko wokół jakości powietrza w Polsce. Temat zapalny i coraz bardziej polityczny. Teraz Kraków. Nowy Teatr Proxima otwiera się na młodych twórców w ramach laboratorium. Tak nazywa się przedsięwzięcie. Marta Malinowska z warszawskiej AST pokaże spektakl Powstanie, oparty na rozmowach z pacjentami hospicjum. A we Wrocławskim Teatrze Współczesnym premierowo najnowszy tekst Michała Walczaka. Sądząc po opisie, współtwórca Pożaru w burdelu zawiedzie widzów w podobne rejony, co przy okazji tego powracającego cyklicznie kabaretu, choć tu mamy regularną sztukę teatralną. Powrót króla, taki nosi tytuł, opowiada o Polsce, ale z wykorzystaniem figury zbawcy. Michaela Jacksona, mówi reżyser spektaklu Tomasz Hynek. Wielki gwiazdor pełni w spektaklu funkcję zbawcy. Kogoś, kto ma zbawić polskich artystów, Polskę w ogóle, poprzez rozrywkę, budując obiecaną w latach 90. wielkie, wesołe miasteczko, które miało być w Warszawie na Bemowie, zdaje się, zbudowane. Ego, powtórzmy plan! Odwracamy uwagę bogacza naszym show, podczas gdy disco i szmira chodzą od tyłu. Spektakl o już takich zapomnianych cyrkowcach, artystach, którzy z biedy muszą podjąć jakieś kroki i pojawia się pomysł włamu na willę pewnego bogacza. A to już grająca w spektaklu Aleksandra Dytko. Ten spektakl według mnie jest tak naprawdę o kondycji współczesnego Polaka, o kondycji współczesnej rodziny, o artystach, o tym, jacy jesteśmy. Powrót króla, który ma być zrealizowany, uwaga, w konwencji teatralnego komiksu na scenie Wrocławskiego Teatru Współczesnego od 12 lipca. Co ważne, to przedstawienie powstałe specjalnie na wakacje można będzie zobaczyć także w sierpniu. Proponował Jan Niebudek, a za chwilę kolejni goście w naszym terenowym studio, a tymczasem gramy. Call on the other line. I'm on the phone with a bone of another kind. So hold on, we can roll to the other side. The side of my dome is a zone you can never find. Grip hands, you might need assistance. Trying to find where you are inside of my head. Stay in line, single file if you can. Then we can kick it like kickstands. And you know I pedal to the chain slip. So fly, propel us to the angels. Repelling the fellas that's jealous of the name. It's repelling to rappers as soon as I stage hit. So 1-2-1-2 mic check. I'm out for the high end. EQ my steps. I don't use bad grammar, so please excuse this. I'm just trying to let niggas know who I is. I'm Mikey. Complete for all those who don't know. Sayonara to afros and old flows. The concept of rockin' shows is so old. Just keep them off the wall like Vans logos. Pull it together to spare change and hobos. Cause if you got change in your pocket, then instantly the dames start flocking. And if you show me to the stage, all right. Yeah. Yes, that's on request. All I need is a mic in English. Drop the beat, all right, I proceed to spit. Me and the beat start fight with the snares and kicks. Now it's a riot on the track. Reason why is cause I'm fire and I'm hired to do that. And I'm fired cause I'm liver than a wire that was tired. Fought back from the dead, let it rest on your head. If you don't know who he is, it's Kids, a tak ładnie podprowadzili nas pod kolejnych gości. Alicja Wianecka i Weronika Pniewska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam, cześć. I to będzie rozmowa o tym, jak wieloma drogami potrafi poprowadzić nas Gdynia Design Days, ponieważ będziemy rozmawiać o przedsięwzięciu zwanym Manuba. Manubę znamy, Manubę poznałyśmy wraz z Agnieszką w zeszłym roku. Zacznijmy od samego początku, bo wszystko zaczęło się od takiej idei odzyskiwania rzemiosł tutaj na Pomorzu. Tak, teraz mamy czwartą edycję Manuby, ale cały projekt zaczął się 4 lata temu. To była wtedy para kuratorska Jacek i Paulina Ryń. I oni postanowili jakby poszukać śladów rzemiosła tutaj na Pomorzu i zaprosić do współpracy z takimi doświadczonymi rzemieślnikami projektantów, młodych projektantów. I okazało się, że ci rzemieślnicy nadal działają, nadal pracują i można ich jeszcze wyłuskać z tej rzeczywistości, która no, nie ma w niej rzemiosła zbyt łatwo. Po pierwsze okazało się, że to wcale nie było takie łatwe. Właśnie. Bo rzemieślnicy od wielu lat wykonują swoją pracę, a projektanci byli młodzi i bardzo nastawieni na takie innowacyjne rezultaty, więc zderzenie tych dwóch światów. Starego i nowego. Tak, w niektórych przypadkach bardzo iskrzyło, ale zaiskrzyło na tyle, żeby powstała świetna kolekcja przedmiotów, każdy wypuszczony w krótkiej serii. No i też w tym projekcie liczy się współpraca jakby rzemieślnika z projektantem. Natomiast w tym roku formuła jest troszkę inna, ponieważ zaprosiliśmy do współpracy projektantki, które są już rzemieślnikami i wykorzystaliśmy potencjał tego miejsca. Tak, tak dokładnie. Miejsca, w którym teraz się też znajdujemy, czyli pracowni ceramicznej, pracowni krawieckiej i pracowni 3D, które znajdują się w Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. No właśnie, Weronika może tutaj bardzo dużo powiedzieć, ponieważ jesteś jedną z projektantek. Tak, ja zostałam zaproszona właśnie do tego projektu przez Alicję i bardzo mnie ucieszyła możliwość zaprojektowania właśnie przedmiotu tekstylnego, jednocześnie wyprodukowania go i jakby panowanie nad całym procesem i projektowym, i produkcyjnym. I właśnie na naszym wspólnym sprincie projektowym zastanawiałyśmy się, jak można nasze pracownie wspólnie nasze siły połączyć i stworzyć spójną kolekcję. Tak, i właśnie w moim przypadku zastanawiałyśmy się, gdzie tekstylia mogą zastąpić jednorazowe użycie plastiku. I to jest to oczywiście temat, który jeszcze dzisiaj będziemy eksplorować, bo jedna z wystaw, to już rzucę tytuł, Nie śmieci, bardzo dobra zresztą, mówi o bardzo podobnych rzeczach. Zmierzamy zatem i wróćmy do pracowni. To jest chyba dosyć wyjątkowa sytuacja, że projektanci, to możecie obydwie powiedzieć, że projektanci mają możliwość pracowania w miejscu, które no, jest już trochę gotowe, jest dedykowane. No zdecydowanie. Też komfort tych pracowni jest niesamowity, bo one są bardzo dobrze oświetlone, mają ogromne okna. W pracowni krawieckiej są też okna w suficie, także atmosfera tam była luksusowa, można powiedzieć. Proszę, luksusy. Mamy tkaninę, co jeszcze? Mamy ceramikę. czyli pracownia ceramiczna z piecem oraz pracownię druku 3D. Akurat naszą projektantką była Monika Gordziej, która jest jednocześnie jubilerem, projektantką biżuterii, takiej tradycyjnej, ale bazuje na technologiach druku 3D. Wy się bardzo intensywnie napracowałyście, a teraz my możemy oglądać efekty w jakiejś formie? Oczywiście, można je oglądać przychodząc tutaj na wystawę Manuba Kolekcja GDD, ale także cały proces projektowy był bardzo dobrze zarejestrowany i o każdym z projektów jest film. Także na stronie www.manuba.eu można zobaczyć wszystkie filmy z procesu. A ja się zastanawiam, to jeszcze Weronika, podpytam ciebie, chociaż ty, Alicja, także będziesz miała pewnie dużo do powiedzenia. Zastanawiam się, co ciągnie projektantów do rzemiosła. No przecież właściwie teraz nowe technologie to jest taki bardzo szeroki temat. To jest temat też, nie ukrywajmy, modny. Pracowanie z tym, co nowe, nowoczesne, z materiałami jest niezwykle nędzące. A rzemiosło, co jest z nim takiego? W moim przypadku mnie chyba najbardziej ciekawi w tym taka bliskość, namacalność tego procesu tworzenia i to, że właśnie można wyjść bardzo od materii i jakby z nią wręcz mieć ten fizyczny kontakt, i to też pomaga, o czym rozmawiałyśmy, może poszukać odpowiedzi na ten temat, jak móc produkować, będąc projektantem, też projektować, tworzyć przedmioty, a jednocześnie niekoniecznie może wejść na ten etap masowej produkcji. To jest też trochę przedłużanie linii, tej tradycyjnej linii, tradycji rzemiosła w ogóle, bo jeżeli wyobrażam sobie, kto mógłby się zabrać dodatkowo poza samymi rzemieślnikami za wytwarzanie i pracowanie współcześnie z jakimś rzemiosłem, to kto jak nie projektanci. Tak, i też jest często projektanci jak poznają bardzo dobrze swoje rzemiosła albo same proces produkcji, ale niekoniecznie mają możliwość albo potrzebę robienia czegoś od początku. I właśnie w tym projekcie bardzo mi się też podoba to, że jednak wychodzimy od rzemiosła, podkreślamy to, że to jest tworzone od początku i przez nas. I to, że jednak prawdziwi rzemieślnicy odchodzą już powoli, nie będziemy wiedzieć, jak coś uszyć od początku, bo wszystko jest stworzone już przez maszyny, a to jest bezcenna wiedza. No tak, Alicja, możemy pokusić się o to, żeby powiedzieć, jakie rzemiosła królują tutaj na Pomorzu, w tym tradycyjnym takim ujęciu. Co jeszcze się stało i kogo mamy pozdrawiać i wspierać i wysyłać moc? Przez te 4 edycje okazało się, że są tutaj bardzo ciekawe rzeczy. Na przykład są pszczelarze i produkty wykonywane z wosku. Są wikliniarze. Jest mnóstwo osób zajmujących się ceramiką na kole garncarskim, co jest bardzo trudne. Mieliśmy tutaj właśnie jedną z projektantek, Natasza Grześkiewicz, która się zajmowała ceramiką, ale ona jakby wykorzystała inną technologię, ponieważ koło to jest jakby zupełnie inny świat. Mamy kowali, także to są najczęściej zakłady, które są prowadzone z pokolenia na pokolenie i dlatego przetrwały, że to jednak było coś silniejszego niż tylko taka potrzeba wytwarzania przedmiotów, tylko tak, jakaś linia, po prostu umiejętności rodzina, odziedziczone, emocje. Dokładnie, emocje i umiejętności odziedziczone po rodzicach, dziadkach. Także to są często zakłady z wieloletnią tradycją. Pozdrawiamy w takim razie wszystkich rzemieślników. No i zachęcamy do tego, żeby przyglądać się już czwartej odsłonie projektu Manuba. Projektu, który pracuje właśnie z rzemieślnikami w tym roku, wyjątkowo nie z samymi rzemieślnikami z Pomorza, ale wzięli się za to projektanci, którzy jednocześnie są rzemieślnikami. Tak. Można was spotkać i wasze prace i efekty tej pracy tutaj. Tak, dokładnie. Tu, gdzie zostały wytworzone te przedmioty, czyli też jakby jest tutaj ta nutka takiej tradycji, można powiedzieć, zaczątków, że wytwarzamy coś w miejscu, w którym później to pokazujemy. No i proszę bardzo, Alicja Wianecka i Weronika Pniewska, dziękuję wam bardzo. No dziękuję. I cóż, poszukujmy tutaj na miejscu tych wszystkich efektów współpracy. No mam nadzieję, do zobaczenia. Do zobaczenia, gramy. Do zobaczenia, dziękujemy. Thank you. to a long, long time ago. I got my people and fresh heat no matter where I go. Here we go, see me flow, round and round I go. Where I stop is where I'll be, where that is no one know. I rode through Timbuktu a long, long time ago. I got my people and fresh heat no matter where I go. Ja jestem nad morzem, wznoszę się tutaj na fali wciąż przybywających, odwiedzających Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, a z drugiej strony postaram się stworzyć teraz taki pomost. W Warszawie jest Michał Margański, przenosimy się teraz do pewnego ogrodu i zdaje się, że połączy nas woda. Jest to projekt, w którym ćwiczymy różne rozwiązania wokół Zamku Jazdowskiego, wokół Centrum Sztuki Współczesnej, które się tutaj mieści. I jest to już czwarta edycja, której bierzemy na warsztat hasło czy żywioł wodę. Mówi Anna Czaban, kuratorka projektu. Wodę jako taki faktor, który może łączyć ludzi, stąd tytułowe hasło Kąp się z przyjaciółmi. Chcemy myśleć o tym parku jako takiej wspólnotowej, plastycznej przestrzeni, czyli miejscu przede wszystkim do wspólnego bycia razem i takim przyczynkiem w tym roku jest ogród wodny, stworzony przez dwie architektki, Ewę Rudnicką i Ellen Solier, obydwie z Francji. Natomiast nie poprzestając tylko na takim prototypie, grupie i przyjemnościach. Też zwracamy uwagę na to, że jednak jest ona obecna i trzeba o nią dbać. Zwłaszcza, że pojawiają się komunikaty, z których wynika, że aż około 150 miast w Polsce zaczyna komunikować swoim mieszkańcom, że wody brakuje, że trzeba ją oszczędzać. Dlatego jest też taki dystopijny akcent w tej instalacji przestrzennej, która jest na zewnątrz, ale też jest praca grupy projektowej Centrala, klaser Mokradeł, który się znajduje w dawnym zbiorniku wodnym Szpitala Ujazdowskiego, który się tutaj niegdyś znajdował, w cysternie, gdzie możemy oglądać makietę, taki diagram warszawskich mokradeł, wykonany z naturalnych gąbek, ale jest to punkt wyjścia do tego, by zapoznać się z zapomnianym słownictwem bagiennym, a dwa, udać się na istniejące bądź też drzemiące w ziemi bagniska, turzycowiska, osuchy, czyli te, które mogą być napełnione wodą, czyli bardzo istotne elementy krajobrazu, nawet tego miejskiego, które nam magazynują wodę i w momencie suszy mogą ją swobodnie oddawać. W trakcie projektu 4 miesięcy będziemy mogli udać się razem z botanikami z Centrum Ochrony Mokradeł na warszawskie bagna, czyli i Wawer, i Podskarpie Ursynowskie. Będziemy mogli także zobaczyć infrastrukturę wodną filtrów dzięki współpracy z wodociągami warszawskimi. Będziemy mogli też prześledzić oś stanisławowską pod kątem jej hydrografii oraz szereg warsztatów familijnych dla małych i dużych, związanych nie tylko z ekologią wody, jej oszczędzaniem, dbałością, ale też właściwościami sensorycznymi. Michał Margański i Anna Czaban zapraszają do Ogrodu Miejskiego Jazdów, a ja zapraszam do wysłuchania piosenki i na drugą godzinę programu. Do usłyszenia po 14. Autopromocja Polskiego Radia. Festiwal Polskiego Radia Lato z Radiem. 4 miasta, 4 weekendy. Tylko dobra muzyka. Rock, jazz, pop, klasyka filmowa, folk. 26 wykonawców, w tym Cortez, Perfect, Chopin University Big Band, Daria Zawiałow, Przybysz Przybysz, Krzysztof Zalewski, Barbara Wrońska, The Dumplings, Zakopane, Puck, Stalowa Wola i wielki finał w Krakowie. Szczegóły na latozradiem.pl. Baw się z nami na koncertach i słuchaj na antenach. Zapraszają dziennikarze muzyczni Polskiego Radia. Marcin Kusy, Radiowa Jedynka. Jacek Hawreluk, 2. Piotr Metz, 3. Damian Sikorski, 4. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt wybranego asortymentu kupisz 20% taniej lub trzeci 40% taniej lub czwarty aż 70% taniej. Oferta dostępna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Szczegóły u sprzedawcy lub na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Oddychamy głęboko? Nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Mamo, idę do apteki. O, to kup mi tabletki Femitonina na objawy menopauzy. Pewnie chcesz jeszcze tabletki na sen? Nie, już nie potrzebuję. Femitonina jest i na menopauzę, i na sen. Zawarty w Femitoninie wyciąg z czerwonej koniczyny pomaga łagodzić objawy menopauzy, a melatonina ułatwia zasypianie. Aha, to te, co się bierze 2 razy dziennie? Nie, tabletki Femitonina biorę tylko raz wieczorem. To dużo wygodniejsze, a przy okazji mniej wydaje. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm. 3 mistrzów. Black, Red, White. Zróbmy coś wielkiego. Ja już zrobiłem. Wielkie cień. Cen. Tylko do 17 lipca setki mebli w 20 ratach 0% i super cenach. RRSO 0%. Szczegóły na brw.pl. Black, Red, White. Robimy dom.